Azért szeretnek az emberek, mert nagyon gyorsan be tudok illeszkedni új társaságokba, és vagyok végig. Vagy végig? Vagy végig. Ez mi az, hogy vagy végig? Ez mit jelent? Az, hogy vagyok végig. Ameddig ki nem dobnak, addig itt vagyok. És mit fogtok tenni azért, hogy megismerjétek önmagatokat? Leszünk végig. Próbálgasd új mikrofonodat! Hello! Már megint tarháltál a Sennheisertől új mikrofont? Úgy vegyed légy szíves, hogy ne látsz, hogy nagy csöcsöm van, jó? Mert nem akarom, hogy azt higgyék, hogy megint egy csoki vagyok. Kösz! Pedig lefogytál! Van egy ilyen kialakult önképen? Szerintem nekem elég régóta van. Mindig formálódik, tehát szerintem ez azért változik, mert nagyon sok hatás éri az ember. Más élethelyzetben, más korban nyilván más az, amit fontosnak tart magából. De alapvetően szerintem nem tök régóta tudom, hogy mik azok a legfontosabb dolgok, amiktől én vagyok. És meg tudod mondani, hogy mik ezek? Hát egyszer úgy fogalmaztam meg, hogy mi az, amit a legjobban szeretek a világon, a jó zene, a jó foci, és aztán megírni ezt. Nagyjából ez így sok mindent elmond rólam. In what field are you better than the average people? So I'm a nurse and I'm a diabetic and there's a lot of things wrong with me. Speech and language therapy, I'm good at that. I can teach you how to talk. Yeah, okay. Yeah, if you have a stroke, I will be there. And I'm a nurse, so I can save you. Yeah, this is a dream team. Oh, wow. Yeah. Nekem volt két elég súlyos betegségem, ami rövid lefolyású volt, de annál intenzívebb, és valójában arra jöttem rá, hogy csak az a fontos, hogy egészséges legyek, és ami van, azt a lehető legjobban kiélvezzem. Úgyhogy azóta én tök öletben vagyok magammal. De gondolom, hogy azért van még, amit így kalapálsz magadon. Nem tudom, hogy mi számít kalapál. Hát belül igen, nyilván. Úgy érted? Persze, nyilván. De hát kívülről már mit lehet? Jó! Szóval be... De tudom, én is így vagyok ezzel. Már hova? Mindannyian így vagyunk ezzel. Mert ha ezt megnézi a személyjegyzőm, akkor most biztos lesz egy-két szava hozzá. To be fair, I'm probably better looking. Okay. Better looking, funny, try to chat. So you're just generally more entertaining than other people. Yeah, that's the word I'll think about in the time, 100%. Great yeah. Job. I'm so good at Irish music, Irish traditional music. Yeah, she can sing really good. I can sing, I'm good. A singer. Okay. Yeah. It's nice. Oh, road rattling bog, down in the valley, oh. Oh, road rattling bog, down in the valley, oh. I can box. Boxing. Box. A box, okay. She's like an Ireland national boxer. Two times Ireland champion. Really? Yeah. It's fucking good. Yeah. So fucking great. Mit üzennél azoknak, akik nincsenek jóban magukkal éppen? Amikor nem voltam jól magamban, vagy... És ez az az ember a szigeten, aki nem iszik, képzeld el, hogy akkor milyen a többi. Szóval, amikor nem voltam jóban magammal, az általában azért volt, mert meg akartam valami más által diktált, nem tudom, szabálynak, illemnek, bárminek felelni. Amióta ezeket elengedtem, azóta tök jó. Nem azt mondom, hogy minden pillanatban mindennel rendben vagyok, de valójában tényleg azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy jól érezzem magam a bőrömben, egészséges legyek, és azt csináljam, amitől én boldog vagyok. És hogy veszed észre, hogy éppen másnak akarsz megfelelni? Most már nem akarok, ebből azért vannak konfliktusok. Nem, de úgy értem, hogy aki épp máson... Máshogyan benéz, vagy be, hát úgy, hogy valójában az ad egy nagyon nagy komfortérzetet, hogyha azt csinálod, ami neked az igényed, a te, nem tudom, szervezetednek, lelkednek. Hogyha nem ezt csinálod, akkor mindig lesz egy ilyen folyamatos hiányérzet benned. There is this one time that I was a nurse, and I walked into a man's bedroom to get him out of bed, and before I got him out of bed, I was like, where are your slippers? And he told me he only has one slipper because he only had one leg because it was amputated. And then I felt very embarrassed because he only had one leg, and I was looking for two slippers, but he only had one. And that was my experience as a nurse on my first day. And you didn't laugh? I pissed myself laughing. I was laughing so hard, then the poor man in the bed was laughing too. And that was my experience as a nurse. Ilyen tanulságot levontál, amit így önismertileg valami tanácsot adnál? Ne adjatok interjúkat, hogyha nem akartok! Hát én nem értem. Romantikus Aldi vacsora. Finom sajttal, szalámival. Én amúgy annyira megkívántam egy rendes, ilyen klasszikus hideg kaját. Vacsoráztunk egyet az Aldiban, remek volt. Te mit gondolsz magadról, Csokka? Mindenki készítse zsebkendőket. Nekem van egy, én nem azt mondom, hogy egy annyira eszméletlen jó önismerettel rendelkezem, mert nekem is szerintem nagyon sok dolog van, amiben még magamba kell szállnom, de így a mostani énemről szintén van egy egészen kialakult képem. Most lehet akármit mondani, meg szubjektív, de én magamat humorosnak tartom, meg egy ilyen egy kompromisszumképes embernek, aki képes két oldalt közelebb hozni egymáshoz, és tehát nem csak én tudok kompromisszumot kötni, de tudok segíteni másoknak is, hogy ne a... Kössek meg egy kompromisszumot? Nem veszem annyira komolyan magam. De ezzel mondjuk már dolgozok, ezzel gecik. Hát valamennyire... Nem baj, hogy leperegnek ezeket, ez a normális. De nem csak az, hogy leperegnek, hanem hogy ez nem baj, hogyha fölismered, hogyha úgy beszélnek veled, tehát hogyha nem tisztelettel beszélnek veled, akkor egyre több mindent meg fognak engedni maguknak egyes emberek, és ezt viszont le kell törni. És te? Én mi? Hát írd le magad szépen, hülye gyerek. I have really tan skin. Chess. I'm very good at chess. I'm really good at the bucking bronco things. And what? You know, like the little bull rides? Do I do my jacket down? I'm really good at those. I'm good at sucking dick. This is the thing what you think about yourself. You are a tan girl who sucks cocks very well. No. Szerintem egy fokkal viccesebb vagyok, mint az átlag. Én úgy gondolom magamról, de egyébként rossz, hát... Szerintem rengeteg rossz tulajdonsága van mindenkinek, úgyhogy mindenkinek. Ez így nehéz. Arról inkább nem akartok beszélni. Hát hol is kezdjük? Inkább az a kérdés tényleg. De miért tudnál rosszból többet mondani, mint jóból? Hát, mert arra szerintem sok mindenki így felhívja a figyelmet, hogyha éppen rosszul viselkedsz, vagy rosszat mondasz, vagy ezt csinálod, szóval... Arra szerintem könnyebben rájössz, mint amikor jó vagy. Ki az, aki dicséri a másikat? Szerintem nagyon ritka. Úgyhogy... Hát nem erre lennének a barátok, vagy... Ja, hát valakinek biztos, hogy vannak barátai. Minden elégedett vagyok, mert hiszen ez erről szól egyébként. Tehát, hogy nem szabad a... Tehát, hogy nem is értem, hogy van olyan valaki, hogy úristen, ez nem tetszik, az nem tetszik. Ez te vagy, tök egyedi vagy. És ez te vagy. Ilyen nincs másik. I'm fairly spontaneous. Fashion. Did you say I'm fashionable? Yeah, I'd say you got some. Yeah, got some really fashion up your sleeve. Touch and go. She's at Exeter. Good chat. I've got great chat, clearly. I can be generous sometimes. She loves a TikTok. I love a TikTok. Mate, I can't believe that was in your top one. Oh yeah, I'm really great at TikTok. She's really famous on TikTok. Helena Yates, follow her. Helena Yates. I go to the gym with Stormzy, and he knows my name. Én régebben úgy éreztem, hogy nem találom önmagam, és tényleg fogalmam sem volt, hogy milyen ruhákat, milyen stílust választok, de most úgy érzem, hogy megtaláltam ezt a dolgot. Ez tudni a butaszőke kategóriában megkerülni. Nem az a lényeg, hogy a ruhámat megtaláltam, hanem hogy tényleg most úgy érzem, hogy önmagam lehetek. És tényleg úgy szeretnek, aki én vagyok. Egyébként a belső szerintem külsőben is megjelenik. Hát nyilván, hogyha valaki, mit tudom én mondjuk, atomdepressziós, én például, mit tudom én, öltöztem nagyon feketében, csak tényleg minden feketét feketével, amikor ilyen hisztis tinédzser korszak volt, szóval szerintem ez megjelenik, igen, a belső külsőségekben is. Örlődik mindig az ilyen ez a logikus, analitikus gondolkozás, meg ez a művészi. Ez a kettő így folyamatosan, és ebből szerintem jöhetnek ki jó dolgok, mely szakmai, meg hobbi szinten. Az a baj, nem tudom én, hogy mi az, amit kiemelnék, mert nekem saját magam az így ilyen alap. Amihez úgy hozzá vagy szokva, vagy nem tudod hirtelen, hogy mi az, ami így kiemelnél, mint negatív vagy pozitív irányban. Én most úgy érzem, hogy azért nem vagyok a legszörnyűbb apuka. Érzelmileg nem túl sok pozitívat tudnék mondani, mert én elég ilyen száraz, meg tahó tudok lenni. Úgyhogy ki kell emelni, akkor a kreatív agyam az jól működik. De az nem csak a videóknál, hanem ugye a hétköznapi életben is bármilyen kis szarságból ki tudok találni valami játékot a gyerekekkel, vagy valami mindig, meg valamit meg kell oldani. Akkor így általában feltalálom magam. Nem azt mondom, hogy úgy, hogy mint egy igazi férfi, hogy most itt összerakok egy házat, azt bevezetem az áramot, hanem hogy így a kreatív megoldások azok nekem valahogy így szeretem őket kitalálni, meg könnyebben is jönnek. És ez jót teszem úgy a szakmámban is ilyen. Látod, hogy szórakoztatni kell a gyerekeket? Látod, hogy van egy tévé, és berakod a bogyó és babot? Látom, hogy van egy kő és kettő fűszer, akkor abból két állom ilyen. Szóval nekem az jutott eszembe veled kapcsolatban, hogy amiben valószínűleg átlagom bőven fölül vagy, hogy mint a Csaba mondott, hogy meg tudod nyomni az embereknek a gombjait, vagy mindenkinek, ami gecire rohadtul idegesíti, azt így megtalálod nagyon gyorsan, és aztán abba így belekötsz. Volt az a lánya ezért a Volt Fesztiválon, aki rendkívül álságosan és undorítóan ott így álvergődött. Hát szoknunk, azt várta. Mondattal kihosszod a sodrába, teljesen. Jó, hát ez nem tudom, hogy egy jó szupergépes, hogy mindenkit így meg tudom nyomni ezt a pontot, ami fáj neki, hát de ez szerintem ez remek, mert amúgy nem muszáj megnyomnod. De maga, hogy szerintem mindketten amúgy fejlődtünk, és abban nyitottak vagyunk, nem ilyen begyepesedett faszok, új emberek felé is szívesen nyitunk. Én amúgy nem vagyok egyáltalán ilyen haragtartó, így általában az emberek még valamiért haragszanak, én már el is felejtettem, hogy valamit veszekedtünk. De aztán nyilván ezer sebből vérzünk mi is, de szerintem, hogyha valaki így hajlandó belátni, hogy fejlődnie kell emberként is, akkor az egy egész jó kiindulási alap. Nehéz magadról így ilyen nagyon messze menő következtetéseket levonni, mert ki tudja, hogy mennyire van vakon az ember egy-egy dologban. Szerintem olyan nagyon ennyi idősen már nehéz vakon. Háló, szart. Rengeteg embernek semmi önkritikája nincs. Ahhoz szerintem rohadt sok energia kell, hogy mondjuk a saját hibáidat fölismerd. És főleg az, hogy foglalkozzál vele, ez azért marha kemény dolog. Így néz ki ez mikrofonnal. Tehát egy kicsit tisztában lehet érteni, hogy mit mondok, és idén volt problémánk a mikrofonokkal. Volt a soundon volt frekvencia probléma, a voltom meg én nem is tudom, nem lehetett normálisan hallani minket. Úgyhogy örülünk, hogy a Sennheiser megdobott minket egy remek mikrofonnal. Ez nem az első együttműködésünk velük, hanem a Focus csoport már többször sikeres együttműködésbe vett részt a Sennheiserrel. Végre a minőségi munkához minőségi eszközökkel tudunk nekiállni. És hát ezt viszont azt hiszem, hogy sokkal nehezebben is fogják eltörni a soundos parasztok, akik mindig nekünk támadnak. Nem kell megszikszalagozni. Nem tudom, Ádám! Mondjak még valami hülyeséget? Ti mennyire vagytok jóba magatokkal? A hat énemben öt van, akikkel amúgy így rendszeresen szoktam beszélgetni, a hatodikkal annyira nem vagyok jóban. Itt ilyen vicces lány vagy? Nem amúgy, ez nagyon mélyen ismeret kellett, hogy rájöjjek, hogy általában senki nem nevet a poénjaimon, szóval már legalább mennyit elértem, felismertem magamban, mint gyengeség. Kedves! Igen, barátkozós! Igen, szociális, igen. Barátságos! Nem, bocsánat, nem az elsők vagytok, akikkel interjúzunk, és mindenki ugyanezeket ami, mondja. Úrszak, mondjuk, én amúgy bunkó vagyok kurvára. Zsuzsinak a Instagramja meg a TikTokja alapján benne van a top 10 legviccesebb nők között itt van. Beleszámolva a stand-uposokat is. Ezt a részt elkerültem így kivágva. Mondjuk nem volt nagy... Én, ha a temetésemben ezt játszanák le. De nem volt nagy verseny, azért lássuk be. Szerintem a legtöbbször az emberek nincsenek jóba magukkal, vagy legalábbis én így képzelem. És azokat a pillanatokat vagy napokat kell megbecsülni, amikor meg éppen így el tudod viselni a saját társaságod. Vagy fel tudsz kelni akkor, amikor eltervezted, meg tudod csinálni azt, amit meg akartál, vagy nem tudom, amikor úgy tudsz egy kicsit büszke lenni magadra. Szerintem ez nem egy ilyen semmitől jövő érzés, hogy csak azért, mert létezel, jóba vagy magaddal és rendben vagy magaddal. Jó, igazából abban vagyok jobb, hogy amikor fotózom a tájat, akkor nem kapcsolom be a vakut. Egy átlag ember bekapcsolja? Igen. És azt hiszi, hogy az egész tájat bederíti, de igazából csak levillantja a korlátot, és szar lesz a kép. Hogy írnád le magad egy átlag embernek? Alkoholista részeg disztó, aki amúgy nagyon okos. És Roli pénteken vagyunk végig. És volt kétszer Rubik kocka virágrekordom. Tessék, itt már Rubik kocka virágrekordja volt. Én inkább azt próbálom keresni, hogy én mit szeretek csinálni. Nem az, hogy miben vagyok a legjobb. Mert tudom, hogyha egyszer megtudom azt, hogy mit tényleg nagyon szeretek csinálni, akkor abban utána sikeres tudok lenni az életben, és ez meg tud engem különböztetni a többi embertől. De mi akadályod? Az emberben van egy ilyen természetes ösztön, hogy mindig jobb akar lenni, és ezt az ösztönt meg nem könnyű elnyomni, viszont hogyha meg nem tudod elnyomni, akkor meg folyamatosan inkább a jövőn van a hangsúly, hogy milyen legyél, nem az, hogy milyen vagy. Tök mindegy, hogy mi az embernek a drive-ja, amíg van, addig nem lehet boldog? Hát igen, így gondolom. De lenne ezen kívül valami más, amire úgy gondolod, hogy így emlékeznének? Hát remélhetőleg jó videókat csinálok, de még abban fejlődni kell. De jobbat csinálok, mint Ádám, ha ő egy átlag ember. Yeah. De rájöttem, hogy miért, mert úgy kamerázik, hogy közben a szájába tartja a poharat. Most mondjuk nem, de amúgy igen. Hát szerintem miközben dolgozol, nem kell inni. Hoppá! Hogy a faszom a viselőben a csokkert, basszom, hogy ez mondjuk jogos. Jó, de én is csak azért iszom, hogy elviseljem az Ádámot. Ez is jogos. De ez az, hogy múltkor amúgy jót buliztunk, mert én is ittam. Most nem ittam, most kicsit nehéz nekem itt. Miért kell amúgy a budihoz inni? Ezt sose értettem. Hát ezért. Mert ez így kurva szar. De várj amúgy, de nem vághatjátok bele, amikor káromkodok, mert apa leszídott múltkor. Szeretem, hogy abszurd hasonlatokat tudok adni dolgokra. Az jó, az jó. Köszönjük a Sennheisernek! És nézzetek, iratkozzatok fel! Igen, lájkoljátok a videót, kommentben lát, ha tetszett! Dislike-ot nem kérünk, mert akkor megsértődünk. Social media függőségek meg ilyenek, az nem te vagy. De az egy dolog realizálni, hogy ezen tenni kéne. De attól, hogy valamit realizált, hogy hibád, és nem teszel ellene semmit, akkor nem vagy előrébb igazából, nem? Amúgy ez tényleg durva, azt egyszer próbáljátok ki, hogy hagyjátok el a telefonotokat egy napra. De csak egy napra ne vigyétek magatokkal, és nekem múltkor, amikor elromlott a telefonom így napközben, kemény volt, így nem tudtam hova tegyem a kezem. Már egy percig nem csinál semmit, ha előveszed. Ritkán van az ember, hogy csak így inger nélkül, pedig a bárkilyen kicsit ilyen kreatívabb dologban dolgozik, vagy hobbija van, nekem mindig akkor jönnek az ötletek, amikor egy... Azért van, hogy a zuhanyzóban jön az ötlet, mert nincs a telefon nálad, és zuhanyzol, és így csak tényleg elgondolkozol, és akkor elkezd az agyad dolgozni, ahelyett, hogy valami lekötni. Ott is hallgatok inkább a podcastet, nehogy gondolkozni kelljen. Eszembe jusson az életről ilyen dolgok, mert... Ahogy a démonaim előkerüljenek. Mint amikor megpróbálsz elaludni. Igen. Hát akkor is nézni szoktam valamit, amíg el nem alszom, hogy csak így szóval tartsa, hogy nehogy gondolkoznom kelljen. Egy pillanatra se kelljen szembesülni önmagaddal. Jó, hát amúgy ilyen. Ez tényleg ijesztő dolog, basszus ez. De ez valószínűleg nem lenne ennyire ijesztő, hogyha az ember így időről időre magába nézni. Ugyan lehet, hogy ez egy érdekes, nem mondom, hogy konklúzió, de azzal, hogy ma már mindig van, mivel elterelni a figyelmed, és ez egyszerűen ilyen alapjává állt. Egy csomó ember mondta nekem, hogy nem csak tévére, pont amikor Dezső Bencén voltam podcastban, ő is mondta, hogy csak úgy tud elaludni, hogy mondj valami tévé, és ezt mást is hallottam, baráti társaságban is vannak olyanok, hogy te is olyan vagy. Hogy mindig eltereli az a figyelmed, akkor így a saját gondolataiddal nem vagy annyit, mint mondjuk 50 évvel voltak az emberek. Az, hogy non-stop el van terelve a figyelmed arról, hogy a saját gondolataidról, az egy érdekes, és hosszú távon biztos van hatása, nem? Ez egy döntés lenne, hogy megyek Dunaharasszival könyvolvasómér, és akkor olvasok este. Az olvasás is egyfajta figyelem elterelés. Igen, de egészen más. Az amikor leteszed, akkor tényleg le van téve, és akkor még... Én mindig lefekvéset próbálok olvasni, telefon nem viszek hálószobába, azt próbálom ilyen alapnak. De... És van egy ilyen bekkered, ami ébreszt? Azért van az napos órát. Azt nem tud nyomkodni, viszont fel tud ébreszteni. Meg azt nem is ébreszti fel a másikat, mert csak zizeg rajta. Látod? Szevasztok emberek, akik csak ezekre a fókuszcsoport videókra tudnak elaludni. Mi lenne, ha kinyomnátok és szembenéznétek a démonaitokkal, bazzeg? Nehéz, mi? Ki tudja, mit találtok ott.